और लोगों ने आपस की अदावतों की वजह से दीन में जो तफरका डाला है वो उसके बाद ही डाला है जब उनके पास यकीनी इल्म आ चुका था। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए एक बात पहले से तय न होती तो उनका फैसला हो चुका होता। और उन लोगों के बाद जिनको किताब का वारिस बनाया गया है वो उसके बारे में ऐसे शक में पड़े हुए हैं जिसने उन्हें खलजान में डाल रखा है।